الله أكبر الله أكبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ ہر روز صبح اٹھ کے نفع مند علم کی دعا کرو. صبح کی نماز کے بعد ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألوک علما، پہلی دعا علما، یا اللہ نفع مند علم دے. اکیلا علم نہیں چاہیے، نفع مند علم چاہیے. ورزقا طیب، یا اللہ رزق دے، لیکن ایسے نہیں، پاکیزہ رزق دے. وعملا متقبلا، یا اللہ عمل کی توفیق دے. ایسے ٹکرے نہ مارتے پھرے کہ میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، عمل وہ کروا جو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازا جائے. اس قدر یہ پیاری دعا ہے جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے. پوری دنیا کو اللہ کے رسول نے اس میں گھیر دیا ہے. جس کو نفع مند علم مل گیا، پاکیزہ رزق مل گیا، عمل قبول ہو گیا، کچھ چیز رہ گئی ہے؟ ساری دنیا اس میں آ گئی. اللہ یہ تینوں چیزیں ہر ایک کو نصیب فرمائے.